جب طلائی رنگ سکوں کو نچایا جائے گا، جب میری غیرت کو دولت سے لڑایا جائے گا، جب رغے افلاس کو میری دبایا جائے گا، اے وطن اس وقت بھی میں تیرے نغمے گاؤں گا، تیرے نغمے گاؤں گا، انبار زر ٹھکراؤں گا۔